أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله ربنا الأعلى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال bizleri yoktan var eden, havasıyla, suyuyla, sayısız nimetleri bize bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin mübarek, mücella, musaffa, ak ve pak şefaati uzması, bütün Müslümanların, müminin, ehli bilad-i müsliminde yaşayan ve kalbi peygamber aşkıyla yanıp tutuşanların ve dahi onun izinden gidip onun sünnet-i seniyyesini her hal üzere işleyenlerin ve dahi büyük günah işleyip acizane ve fakirane tevbe istiğfar edenlerin üzerine olsun inşallahurrahman. Bugün yapacağımız siyer dersimizin İnşallahurrahman bu fakirin hayatında evvela güzellikler oluşturmasını, akabinde siz değerli cemaatimin de hayatında ve aile hayatlarımızdan da yeniliklere kapı aralamasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hayatı öyle alelade, öyle herkesin bildiği surette bulunan bir hayat değil. Onun hayatı aynı zamanda bütün insanlara ve insanlığa örnek teşkil edecek bir hayat nizamıdır. Onun hayatını kendi hayatına adapte edenler, onun hayatıyla kendi hayatına yön verenler, yörüngesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tarafına çevirenler, hayatı boyunca hiçbir zaman ve hiçbir mekanda kesinlikle ne zelil olmuşlardır ne de hüsrana uğramışlardır. Ayet-i kerimenin وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ onlar için ne bir üzüntü, ne de bir keder, ne de bir mahzuniyet vardır ibaresi aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kendi hayatına adapte edenler için de geçerlidir değerli din kardeşlerim. O yüzden siyer derslerimizi her hafta çarşamba günü burada icra, tatbik etmeye çalışıyoruz. Günümüzü siyere, siyeri günümüze bazen taşıyoruz ki hayatımıza bir nebze de olsun yol versin, yön versin, yönergemizi, yönümüzü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çevirsin inşallah. Gayemiz sadece ve sadece rızayı ilahiyeyi kazanarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati uzmasına dahil olmaktır. Bundan başka da bizim bir isteğimiz, bir arzumuz asla ve kata yoktur. Defaten anlattım peygamber sevgisini. Efendimiz Ömer'e sesleniyor. Ömer beni seviyor musun? Evet seni seviyorum. Ne kadar, nefsin kadar mı? Hayır. İşte şimdi sevgi olmadı diyor. Peki nasıl seveceğim seni ya Resulallah? Beni hayatta bulunan her şeyden daha çok seveceksin. Seni diyor nefsim yedi kudreti elinde olan Allah'a and içerim ki nefsimden daha çok seviyorum ey Allah'ın Resulü diye buyurduğunda işte o zaman imanın kemale erdi ya Ömer diyor. İşte günümüzde peygamber aşığı insanlar da var. Dün yine hakeza Medine-i Münevvere'de ikamet eden ve size de selamlarını iletmesini istediğim Mehmet hocam, yine onunla görüştük ve şöyle söyledi. Orada bir tane selametlide böyle yaşlı ama peygamber aşığı, peygamberin aşkıyla bir karar olmuş bir ihtiyar ama olan sohbetlerinde her daim benim de oraya gittiğimde bulunduğum bir dedemiz var. Allah kendisinden razı olsun. Peygamber aşkı 20 yıldır yeşil kubbenin karşısında 7 tane seccadeyi üst üste sererek peygamberin sevgisine mazhar olabilmek için yatsı namazından ta ki sabah namazına kadar orada bekliyor. Ve dedi ki 6 ayı geçti hala ben onu orada görüyorum. Ben de kendisine sordum. Tabii peygamber aşığına böyle şeyler sorulmaz ama biraz edepsizlik ettik. Peygamberle aranız nasıl hocam diye sorduğumda biraz yutkundu. Arkasından dedi ki iyidir evladım dedi. Biz onu öyle söyleyeceğimize dualarınıza bizi de iştirak edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizden de hoşnut olması için sizler de duanıza bizi de katın sayın hocam demesini cahilliğime verin söyleyemedim. Diyemedim bunu. Ve dahi yine bir peygamber aşığı veya aşıklarının kıssasıyla dersimize devam ediyorum. Bakın bunu anlatan da Medine İslam Üniversitesi'nden mezun Araç ilçe müftülüğü yapmış Safranbolu müftüsü, şimdi de hala hazırda Muğla il müftüsü olan Hasan hocamdan dinlemiştim. Kulakları çınlasın, mekanı durağı cennet olsun inşallah. Medine-i Münevvere'ye bir kişi yerleşiyor. 6 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde namazı icra ediyor. Biliyorsunuz onun mescidinde namaz kılmak diğer yerlerde namaz kılmaktan 1000 kat daha üstün peygamberimizin. Ta ki diyor Mekke-i Mükerreme'deki Kabe var ya diyor, orası müstesna, orada 100.000 kat diyor. Oranın derecesi daha âli. Tabii ki bu oraya yerleşen zat-ı muhterem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın türbesine gidiyor, geliyor, gidiyor, gidip gelirken de yanlarında böyle Mescid-i Nebevi'nin yan taraflarında gidenleriniz bilirler, miskinler oturuyor. Böyle sabah akşam orada dururlar. Hiçbir işleri yoktur. Orası ilahi nazargah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı mahmudunun olduğu yer. Dünyevi makamının olduğu, bulunduğu yer. Öyle alelade bir yer değil. Defaaten söylüyorum. Muhammedun beşerun lekel beşer bel huve yakutun beynel hacer diye. Muhammed sizin gibi bir beşerdir ama bildiğiniz beşerlerden değil. O taşların içerisindeki bir yakut gibidir diyor şair. İşte öyle miskinler var. Tabii bu zat-ı muhterem peygamberimizin türbesine gidiyor, geliyor ama rüyasında hiç yani Peygamber Efendimizle mütalaya giremiyor. Diyor ki ben burada demek ki Efendimizle hiç burada durmamın bir anlamı yok. Namaz kılıyoruz elveda. Bunun evlatı çok mükemmel ama ne yapacağız? Ben diyor buradan ayrılmaya karar verdim. Hakkını veremiyorum diyor. Ama sabah öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarına giderken o miskinlere biraz nazargahı asgariyette tutuyor. Diyor ki bunların da burada ne işi var gibi tutuyor. Bir gece ayrılıyor. Ayrılırken Efendimiz rüyasına giriyor ve diyor ki burayı terk etme. Elinde bir sütü uzatıyor. Tabii silkiniyor hemen hızla Peygamberimizin nazargah ilahisine doğru, türbesine doğru hızla ilerlerken o sevmediği insanlar, miskin diye tarif ettiği insanlar var ya, onlar da bağırıyorlar. Ey peygamberin elinden süt içen kardeşim, sana müjdeler olsun diyor. İşte orası Allah'ın ve Resulünün yakın markajında, yakın bakış açısında olan yer olduğu için hiç kimsenin ayıplanmadığı haremeyn diyoruz. Bakın, her türlü şeyin orada haram olduğu, kişilerin dahi, kurumların dahi, aklınıza ne geliyorsa bütün her şeyin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kabe-i Muazzama'nın etrafında harameyn olarak ilan edildiği beldedir. Harameyn'in bizim için çok önemli yeri vardır. Orada akıl almaz derecede kerametler vardır. Akıl almaz derecede güzellikler vardır. Değerli din kardeşlerim, biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dersini geçen haftaki dersimizde icra ederken çekilen sıkıntıları bu kürsüden sizlere arz etmeye çalıştım. Habeşistan'a iki defa hicretin edildiğini ve dahi arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a boykot girişiminin, yani Kureyş'in Haşimoğulları koluna, Kureyş'in elebaşıları Ebu Leheb ve Ebu Cehil'in komutasında Müslümanları nasıl bitirebiliriz? Müslümanları ancak ve ancak yemesinden, içmesinden ve dahi onların insani bütün ihtiyaçlarından vazgeçirmek suretiyle bir karar alınıyor ve bu karar Darun Nedve'de bir sahifeye yazılıyor. Mekke'nin uluları o sahifenin altına imzalarını atıyorlar. Mekke'nin içine putların, Lat'ın, Menat'ın, Uzza'nın olduğu yere bu varakı yapıştırıyorlar. Taahhütnameyi. Ta ki 3 yıl. 3 yıl çok zor, meşakkatli geçen bir yıl. Ama inanın sahabenin hiçbirisi peygambere gidip de ne oluyor? Biz açlıktan ölüyoruz. Ey günümüz insanları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşasaydık, Siyer-i Nebi'yi günümüze taşıyoruz bakın, diyecektik ki ya ben açlıktan ölüyorum. Yapacağım bir şey yok. Ben artık putlara da onların ilahlarına da kabul etmek zorunda kalıyorum. Çünkü dayanacak dermanım kalmadı diyecek nesil maalesef günümüzde var değerli din kardeşlerim. Ve bu nesili de biz yetiştirdik maalesef. Geçenlerde çok güzel bir söz okudum. İnanın böyle dimağım durdu. Namaz kılmaktan ayakları şişen bir peygamberin uyumaktan gözleri şişen ümmeti olduk diyor. Eyvallahi böyle. Peygamberin مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ayet-i kerimeye bak. Gelmiş ve geçmiş bütün günahları affolundu. Sırat-ı müstakim orada dosdoğru bir yola seni koyan Rabbin hiç geçmiş ve gelecek günahlarını kale alır mı? Elbette ki almaz denen bir peygamber Hazreti Ayşe'ye dönerek اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا diyor. Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? İşte öyle bir peygamberden böyle bir ümmet. Sahabeye bakıyorsun, 3 yıl koskoca 36 ay boykot, yeme yok, içme yok. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor, bir kurutulmuş deri parçasını buldum. O deri parçasını ıslattım, ateşte közledim, onu yedim diyor. Vallahi yemeseydim ölmüştüm diyor. Ey Müslüman! Evlerimiz rahat, camilerimiz rahat, gönlümüz rahat. Ama gönül dünyamız dar. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Ancak Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur ayeti kerimesi nerede? Bunun sırrı nerede yatıyor? Hiç düşünüyor muyuz? 3 yıl, koskoca 3 yıl. Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Zübeyir bin Avvamlar, Hazreti Ebu Bekirler, Talha bin Ubeydullahlar, Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Bilal-i Habeşiler, Zeyd bin Hariseler, Bunların hepsine bir bakıyoruz. Ama günümüz müminlerine bir bakıyoruz. Bakalım öz eleştiri. Kendim de dahil, ben bunlar hariç demiyorum. Kendimi de dahil olarak söylüyorum. Araban var mı? Eşin var mı? Evinde var mı? Yahu çocuklarınızın her şeyiyle uğraşıyoruz. Eşiyle, aşıyla, aşkıyla, arabasıyla, eviyle. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ayet-i kerimesinin sırrı, ey iman edenler, yakıtı ateşler ve insanlar olan cehennem azabından kendinizi ve aile fertlerinizi koruyun Allah-u Teala diyor. Ama ileri ebedi ahiret hayatını nokta kadar dünya hayatına değişiyoruz. Bir gün Efendimiz hasır üzerinde, biliyorsunuz hasırı, hasır üzerinde yatıyor. Beni çok duygulandırır ve gerçekten de derin tefekküre daldırır. Hazreti Ömer ile Ebu Bekir içeri girer ve der ki, ya Resulallah, İslam devletini kurduk, sana bir yatak yapalım. وَمَا هَذِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ya Ömer, istemez misin, dünya onların, ahiret bizim olsun diyor. 3 yıl, 616 ile 619 yılları arasında sefaletle, yoklukla, açlıkla, meşakkatle geçmiş 3 yılı söylüyorum bakın. Sofrada tuzu olmadığı halde annesine üf diye bağıran, çorbanın tuzu az olduğu halde eşini hazırla, böyle azarlayan ve dahi ekmek geç geldi diye affınıza sığınarak söylüyorum, kendi seslerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın seslerinin üzerine yükseltecek derecede bağırıp aile fertlerini azarlayan peygamber ümmeti 3 yılı ne yapacak? Boykotla geçen 3 yıl. Bir gün Hişam bin Amr, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Mutim bin Ati, Ebul Bahdari ve Adi bin Kaz toplanıyorlar. Darun Nedve'yi 619 yılında. Ya diyorlar, bakın bizim bu yaptığımız insanlığa sığmaz. Mekke'nin müşrikleri bunu söylüyor değerli kardeşler. Müşrik bu adam. Allah'a iman etmiyor. İman etse de putları kendisine şirk olarak göstererek iman ediyor. Geçen derslerinde hatırlarsanız şeyhine intisap edip de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir tarafa bırakıp, öyle muhterem kardeşlerim de var, ilk evvela aklınızda, kalbinizde اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪يِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ayet-i kerime vardır. Adam öyle diyor. Hocam diyor, benim şeyhime de okumadı. Mekke'nin ulularının tapındığı putlar nerede? Senin şeyhini koyduğun yer nerede? Biz aleyhissalatu vesselamı ve onun ashabını anlamadığımız sürece, yani imanın uluhiyet ve rububiyet sıfatlarını kalbimize sindirmediğimiz sürece gerçekten iman etmiş sayılmayız değerli kardeşlerim. 3 yıl Mekke'nin müşrikleri toplanıyorlar. Diyorlar ki bak, bu eziyet çoğaldı. Ebu Leheb ve Ebu Cehil, cehaletin babası Ebu Hakem bin Hişam, diyorlar ki bunların kökünü kurtaracağız. Ama kesinlikle bu kendi kalplerinde zerre miktarında inisiyatifi olan insanlar diyorlar ki bu olayı kaldıralım. Bak, bunların çolukları var, çocukları var, geçinmeleri var, yiyeceği var, içeceği var. Bunlardan vazgeçirmek yerine diyor başka şeylerin peşine geçelim. Yani Muhammed'i biz diyor öldürelim. Muhammed'i bizim yurdumuzdan dışarı atalım. Muhammed'i bağlayalım, hapsedelim. Yani başka bir alternatifini bulalım ama bunların suçu yok diyor. Başı keselim diyor, başı. Tabii anlaşmaya imza alıyor. Peygamberimizin bir müjdesini de burada görüyoruz değerli din kardeşlerim. Diyor ki, sizin o astığınız varak var ya diyor, Kabe'nin içerisindeki o boykotun tutanağı, onu diyor ağaç kurtları yedi de bitirdi bile. Ebu Talip bunu Mekke'nin müşriklerine peygamber aracılığıyla söylüyor. Ya nasıl olur? Kabe'yi biz temizledik ama her şey yerli yerinde duruyordu. İnanır mısınız, gidiyorlar bakıyorlar ki ağaç kurtları peygamberimizin söylediği gibi yemiş, bitirmiş, yok etmiş. Varak yok. Yani peygamberi Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri bir kez daha ben senin yanındayım ey Muhammed diye onu o ağaç kurtlarının, aciz olan ağaç kurtlarının, Mekkeli müşriklerine öyle diyor Allah-u Teala, eğer anlayabilirlerse, ağaç kurtları kadar diyor sizin firasetiniz yok. Bakın ben size ağaç kurduna dahi boğdururum diyor, istersem diyor. Ve ileride göreceğiz Mekke'nin fethinde, Mekke'den Medine'ye hicrette Peygamber Efendimiz'in meşakkatlerini ve peygamber olması hasabiyle mucizelerini inşallah işleyeceğiz. Biliyorsunuz boykot kalktıktan hemen sonrasında hüzün yılı diye tarif ettiğimiz Hazreti Hatice ve Ebu Talib'in vefatları gündeme geliyor. Bu yıla senetül hüzün, yani hüzün yılı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en sadık yari Hazreti Hatice'dül Kübra, yani namı değer Tahire'yi, en büyük destekçisi ve gölgesi adeta olan Hazreti Ebu Talib'i de aynı yıl 8 gün arayla Şevval ayında kaybediyor. Ve bu yıl senetül hüzün oluyor. İnşallah haftaya dersimde hepinizi burada görmek istiyorum. İsra ve Miraç hadisesini burada imanımızı zorlar derecesinde anlatacağız. Benim düşüncem İsra ve Miraç dersini en az iki ders yapmayı planlıyorum Allah izin verirse. İki ders. İmanımızı sağlamlaştırmak adına iki ders yapmak istiyorum. Çünkü İsra ve Miraç beni her defasında Siyer-i Nebi'yi okuduğumda derin hülyalara, imanımı bir kat daha arttıran nebze, bir kat daha arttıran güzelliklere sevk ediyor, oraya yönlendiriyor. Onun için inşallah haftaya ve sonraki hafta İsra ve Miraç hadisesini inşallah buradan işlemeye çalışacağım. Sizlerden de istirhamım haftayaki dersimizde, biliyorsunuz 3 aylar cumartesi günü Recep ayı itibariyle başlıyor. Haftaya perşembe, bu perşembe değil yani yarın değil de haftaya perşembe de Regaib kandili, bizim dadayımızın tabiriyle namaz bayramı diye ikinin namazından sonra da güzel bir adettir, olması da güzeldir böyle ölülerimizin yad edilmesi hususunda. İkinin namazından sonra yine bütün ölmüşlerimizi de başta selef imamlarımız, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i güzin olmak üzere onları hatırlama babına en az her zaman hatırlıyoruz ama çok önemine binaen burada haftaya hepinizi de sizden istirhamımı hazır görmek istiyorum inşallah. Biliyorsunuz Efendimiz hüzün yılından sonra boş durmuyor. Taif'e gidiyor. Taif'e Zeyd bin Harise ile gidiyor. Zeyd bin Harise yanında Taif'in Sakif kabilesini İslam'a davet ediyor. Acizane bana gitmek nasip oldu Taif'e. Taif üzüm bağlarıyla ünlü bir yer. Bir görseniz dada yandırıyor böyle, yeşillik bir yer. Üzüm bağları var, hurma bahçeleri var. Mekke'ye yaklaşık tahminim bir 70 kilometre, 60-70 kilometre civarında güzel bir yer. Taif'ten çıkarken Efendimiz'i taşlıyorlar. Yahu koskoca bir peygamberi nasıl taşlarlar? Geçen hafta da belirttim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Öyle değil mi? Abdühü. İlk önce o kul. Yani Allah'ın kulu. Siz gibi, ben gibi yiyen, içen, gezen, dolaşan, vücudunda kanı olan, organları olan benim gibi bir beşer. Ama bildiğiniz beşerden değil. O beşer, demin de söylediğim gibi taşların içerisindeki adeta bir yakut mesabesindeki bir beşer. Ve değerli din kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mübarek ayakları kanlanacak derecede alay ederek taşlıyorlar. Zeyd bin Harise etten duvar örüyor. Allah'ın Resulünü koruyor ama maalesef olmuyor. Yapılamıyor yani. Taif'in çıkışında bir üzüm bağı var. Üzüm bağına Efendimiz Zeyd bin Harise ile giriyor. Orada Ninovalı Addas isiminde bir köle var. Kendisi Hristiyan. Sen nerelisin diyor Peygamberimiz. Ben diyor Ninovalıyım. Kardeşim Yunus'un köylüsü müsün diyor. Yunus peygamberi diyor nereden biliyorsun diyor. Ben de tıpkı Yunus gibi, İsa gibi, Salih gibi, benden evvel gelmiş Resuller ve Nebiler gibi son peygamberim diyor. Bakın o kadar akıllı bir insan ki Addas Hazretleri düşünüyor, taşınıyor. Eğer diyor bu peygamber olmasaydı, benim gibi bir beşer olsaydı, oturup yaralarıyla iştigal ederdi. Yani yaralarını sarmaya çalışırdı, elini yüzünü yıkardı. Ama diyor hemen beni İslam'a davet ediyor. Bu hak bir peygamberdir diyor ve kelime-i şehadet getirerek İslam'a Addas, Hazreti Addas ismiyle namını yazdırıyor. Efendimizin hizmetkarı olarak bir salkım üzüm ile İslam'a girmenin şerefine şerefyab oluyor değerli din kardeşlerim. İşte Rabbim cümlemizi Addas isminde sahabiler, Addas isminde sahabilerin sulbünden gelen nesillerden eylesin inşallah. Ve bizlere de sahabe nesli gibi sahabenin izinden yürüyen nesiller versin. O nesiller Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu dua ile buradan dualarımızı ve niyazlarımızı, Rabbim beni ve zürriyetimi ilâ yevmil kıyameye kadar namaz kılanlardan eyle, zürriyetimden devamlı surette sana ve senin zatına ibadet eden nesiller gelmesini nasip ve müessir eyle diye dualar ve niyazlar ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'ten Mekke'ye gelişi Mutim bin Ati'nin bir himayesinde. Biliyorsunuz Ebu Talib vefat ettikten sonra himayedarı yok. Mutim bin Ati'nin himayesinde Efendimiz Kabe'yi tavaf ediyor. Tavaf namazlarını kılıyorlar. Evlerine öyle giriyorlar. Arkasından Ukas panayırları, Menacis panayırı dediğimiz panayırlarda Efendimiz aşiretleri, o dönemin aşiretlerini kabul ediyor. İslam'ı anlatıyor onlara. İslam'a gelin diyor. Akabe görüşmeleri dediğimiz, şimdi giden arkadaşlarımız bilir, gitmeyenlerimize de Rabbim en kısa sürede gitmeyi nasip ve müessir eylesin. Mina'da cemeratın hemen altında orada ufak Akabe mescidi vardır. Akabe sözleşmesi, Akabe biatı ve Akabe görüşmelerinin yapıldığı yer oradadır. Medineli Evs ve Hazreç kabilelerinden gelen Müslüman olmaya aday insanlar orada peygamberimize biat ettiler. İnşallahurrahman İsra ve Miraç hadisesinden sonra 622 yılında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye, yani eski ismiyle Yesrib'e, yeni ismiyle Medine'ye ne yapacak? Hicretini yapacak. Cemaatimiz tamam oldu. Dersimiz Taif seferiyle ve Akabe görüşmeleriyle inşallah bu hafta noktamızı koyalım. Haftaya İsra ve Miraç hadisesi, ömür verirse Rabbim bir dahaki hafta yine İsra ve Miraç hadisesiyle dersimize devam edeceğiz. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Rabbim cümlemizi kendine kul habibine ümmet eylesin. Rabbim cümlemizi Peygamberimizin Livaul Hamd isimli sancağının da altında gölgelenmeyi nasip eylesin. Havzu Kevser'inden kana kana içebilmeyi nasip ve müessir eylesin. Dualarımızı Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eylesin. Amin bi hürmeti Daha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.